Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Millionærklubben med Pernille Enggaard. Jay Powell og Federal Reserve har fejlet igen. Intet mod, ingen fornuft og ingen visioner. Og forfærdelige kommunikationsevner. Så nød dommen for præsident Trump over den amerikanske centralbank, der i går sænkede renten med 0,25%. Markedinvestorerne var noget mere begejstrede, men sangen fra den amerikanske centralbank har altså ikke sat voldsom gang i dansegulvet endnu. Her i studiet, der danser jeg tæt med Peter Garnry, aktiestrateg i Saxo Bank, og Lars Persson, aktieanalytiker og porteføljeforvalter i Millionærklubben. Velkommen til jer begge. Tak. Mange tak. Velkommen til jer, der lytter med. Vi har her i den seneste uge beskæftiget os med investeringer i startup-virksomheder, men i dag der rykker vi lige et tak op i økosystemet og taler om børsnoteringer, de såkaldte IPOs. Vi kunne i går høre vores gæst Mads Emil Dalsgaard fra Founderbeam sige, at IPO er så 2015, men faktisk så går det altså helt forrygende med at få nye selskaber på børsen, og i dag der retter vi lygten mod dette års mange store noteringer i USA, der tæller selskaber som Uber, Slack og måske The We Company. Det drama kan du få lov at berette om lidt senere, Peter Garnry. Der er mange interessante spillere med, det er blandt andet konglomeratet SoftBank. Men vi skal jo starte der, hvor markedet er den her morgen, og det er med den her renteudmelding fra Federal Reserve i går. Forfærdelige kommunikationsevner, siger Donald Trump. Jeg synes også, jeg så en Jerome Powell, der bare stod og læste op, bange for at gøre noget som helst. Han virkede udover manus. Ja, han virkede lidt handlingslammet. Jeg tror, at man generelt er den amerikanske centralbank i en svær position. Det må man jo give dem. Der var jo ikke så meget nyt under solen. Det var jo relativt forventet med de her 25 basispunkter, som de ville sænke renten med. Der har været noget uro i pengemarkederne, i det, der hedder repo-markedet for dollarfunding. Mm. Der har været en masse palaver med det i løbet af ugen. Og jeg tror, det, der var interessant at se i går i reaktionen, det var jo, at på den initiale pressemeddelelse, Og i starten af pressekonferencen, der blev der slet ikke nævnt noget. Altså det var sådan lidt, at vi sejler bare videre, der er lidt svaghed, der er lidt stigende usikkerhed, nu har vi sænket renten igen med 25%. Han brugte dog ikke ordet mid-cycle adjustment, det var godt, han ikke gjorde det, tror jeg. Så var markedet virkelig blevet rasende. Og så var det ligesom, at markedet faldt. Vi på et tidspunkt var vi nede næsten en hel procent i S&P 500, og så da vi kom ind i anden halvdel af pressekonferencen, så blev der ligesom det, markedet valgte at konkludere, det var, at der sådan mellem linjerne blev lagt op til, at det faktisk er lidt en QE, altså quantitative easing, der blev lavet sådan lidt gennem bagdøren med de her repo-programmer, der bliver lavet lige i øjeblikket, fordi de var ikke open-ended, som man siger på godt engelsk, men de var sådan, de kunne løbe i længere tid. Nå, så han opererer lidt i det skjulte af reporenter. Jamen, de blev nødt til at adressere det, men man kan sige, det var underligt, at de ikke valgte at kommentere på det, der foregår lige i øjeblikket, fordi det har været en ret usædvanlig situation. Altså, repo er jo det her med, hvor du kan ligesom pansætte en statsobligation, en 10-årig statsobligation, så kan du bruge den til at få et lån over natten, og det koster normalt ikke ret meget i forhold til, hvor renten, centralbanksrenten, overnatrenten ligger. Men vi havde lige pludselig en situation, hvor det steg med mange procent. Altså, det var ret voldsomt, det der skete, og de slet ikke valgte at kommentere det. Det tror jeg, mange synes var rimelig underligt. Specielt fordi der er generelt enighed om, at dollaren er det dollarsystem, vi har. Det er jo også det, Carney fra Bank of England har med at sige, at vi har et dollarsystem, der formentlig ikke fungerer i forhold til den globaliserede økonomi, vi har i dag. Altså dollaren er en bremse, altså en bremseklods basalt set for vækst, og at vi er alt for afhængige af dollars. Så vi skal have et nyt system. Blev der sådan noget ud mellem sidelinjen eller ude i markedet omkring, hvornår vi får den næste rentenedsættelse? Siger som om, at det gør vi selvfølgelig. Jamen, det kommer vi til. Altså, markedets forventning er jo, at de vil komme til at sænke i hvert fald 3 gange her inden for de næste 6 måneder. Og det er med god grund. Altså, økonomien taber stadig momentum. Vi har lige haft Holland, der er ude at sige, at nu vil de lave mere fiskalpolitik forleden dag. Vi har Sydkorea, der har meldt sig på banen, vil lave mere fiskalpolitik. Vi har haft Kina ude i går, der må også rapportere, at nu laver de store infrastrukturprojekter, og som jeg har været inde at sige her i studiet flere gange før, man skal vurdere, hvad folk gør på deres handlinger, ikke hvad de siger. Og Kina kan sige nok så meget, at de har styr på situationen, men når man bliver ved med at i gang sætte nye fiskale stimuliprogrammer, jamen så er det fordi, det går rigtig dårligt. Og vi er i en økonomisk afmatningsperiode. Og vi flytter. Altså mange af de globale recessionsmodeller, vi kigger på, har en sandsynlighed, der ligger omkring 25-35% for en global recession inden for 6-12 måneder. Så vi ligger og bevæger os på sådan et knivsæg, om der kommer nok dosis fra centralbankerne. Nu er effekten ved at løbe lidt ud fra ECB og Bank of Japan, og Fed har måske lidt at skyde med, men det er primært på statsbalancerne, at der kan ske noget. Altså man kan simpelthen lave mere ekspansiv finanspolitik. Mm. Og hvis ikke vi får det, så er vi nok ved at nå enden af det her, den her lange opsving, der nu har varet i 10 år. Ikke? Det er ikke nogen hemmelighed, at din kollega i Saxo Bank, Peter Garnry, Sten Jakobsen, han længe har løftet recessionsflaget. Ja. Nu er der diskussion om, hvor længe vi kan holde det her bullmarked kørende, så lad os bare få det med det samme, fordi lige pludselig nu hedder det som om, at det kan være i 2022, vi kan holde den kørende til. Hvad er jeres bud hos Saxo? Ja, altså jeg vil jo gerne starte med at sige, at jeg har jo været herinde i studiet de sidste 9 måneder, og har jo generelt talt defensivt, ikke? Og også været negativ om økonomien. Jeg vil gerne sådan, hvis vi lige kommer op i helikopteren, også sige, at det er faktisk ret usædvanligt år, vi har haft, fordi den situation, vi står i, er, at OECD's ledende indikatorer har været faldende 18 måneder i streg, fra december 2017 og frem til nu. De sidste 9 måneder har vi været under trend growth, og vi har stadigvæk haft en faldende aftagende vækst. Normalt, historisk set, så har aktierne klaret sig rigtig dårligt i den periode. Det har de bare ikke gjort den her gang. De har tordnet vejret. Og det er jo på en formodning om, at politikerne nok skal redde os en gang til, og centralbankerne også redder os en gang til. Så jeg vil gerne erkende, at vi har måske været for defensive. Altså det, man kan sige, investeret i det, hvis man har investeret i defensive aktier, har ikke været dårligt, men man har ikke fået det fulde beløb. Jeg tror, at Donald Trump og centralbankerne vil gøre alt for at forlænge det her opsving. Altså det er i Trumps interesse at holde det her kørende, til han kan blive genvalgt. Jeg vil ikke blive overraskende, hvis vi kan holde det her kørende et godt stykke ind i 2020. Var det ikke, sagde jeg ikke noget om lidt tidligere, at vi får OECD's delårsrapport, Persson? Jo, det sagde du nede i morgen. Det var så ikke nogen. Det kan man så stikke sådan ud i, hvis man gerne vil blive klogere. Det er det. Men sådan helt generelt, Peter Garnry, efter, nu havde vi ECB sidste uge, og så i går fik vi altså en rentenedsættelse også fra Federal Reserve. Er det en anden verden, vi vågner op til i dag? Altså, vi er tæt på at have all-time high i S&P 500, og hvis det sker, jamen, så er vi jo i et nyt territorium, så må vi jo bøje os for man kan sige, den tekniske sandhed, fordi så er der ikke ret mange, der har lyst til at være short, og så kan vi sagtens fortsætte op her. Man skal holde sig for øje, at der sker rigtig mange ting nede under overfladen af et marked, som er på et all-time high i USA. Vi har det her, jeg fortalte, med repo-markedet. Vi har en dollar, der er historisk stærk. Mnuchin, som er finansminister i USA, har jo været ude at sige mellem linjerne, at USA de er klar til at intervenere i dollarmarkedet, fordi dollaren er simpelthen for stærk. Det bliver jo et vores tema i Q4, det er vi ret sikre på i Saxo Bank, at det bliver det næste træk for politikerne, fordi det er det letteste at gøre herfra i forhold til at man gør de finansielle betingelser lettere i verden. Fordi lige nu så er dollaren, den stigende dollar, det er en udfordring specielt for emerging markets og væksten generelt. Men så ser vi det her med Ford. Ford er blevet downgraded til junk status på deres obligation. Altså det er et af de største obligationsudsteder i den corporate sektor i USA. Vi har generelt, vi havde FedEx i går med en downgrade, der var kæmpe massiv. Jeg ved godt, Amazon er en del af årsagen. Så var finanskrig, eller hvad hedder det, handelskrig mellem USA og Kina er også en årsag. Men det, der er vigtigt at bemærke, og det er også noget, jeg tweetede om, det er, prøv at kigge på FedEx. Det er symptomet på, hvad der går galt i øjeblikket, eller hvad er der gået galt i de sidste 6 år. Så nettogælden i FedEx var 2 milliarder dollars for 6 år siden. I dag er den 32 milliarder dollars. Det vil sige, at de har 16-doblet deres gearing på balancen. Samtidig med, at indtjeningen for driften kun er steget 30%. Det er den samme historie, vi ser med Norwegian. Vi ser samme historie med Ford. Lige meget hvor vi kigger henne i det her landskab for virksomheder, så er de simpelthen optaget så meget gæld, både for at købe egne aktier tilbage, men også lave investeringer, som ikke har løftet indtjeningen nok til at modsvare den her gældstigning. Jeg er meget bekymret. Jeg er helt overbevist om, at når vi får det næste store bølgeskulp i markedet, så vil der være 3 faktorer, der ligesom vil danne dynamikken. Det vil være den amerikanske og kinesiske handelskonflikt, så er det den meget stærke dollar, og så er det simpelthen den her enorme gældsættelse, der har været i blandt virksomheder, specielt i det her, man kalder triple B-båndet, det vil sige det her kreditvurderingsbånd, der ligger lige over junk status, fordi der er mange sådan pensionskasser og forsikringsselskaber, hvis en virksomheds obligationer bliver downgraded, så skal de sælge det, hvis det bliver downgraded til junk. Mm. Så det er bare sådan helt automatik. Det er jo den fundamentale virkelighed, og den historie, du taler, Peter Garnry. Ja. Og så har vi, som du selv siger, en teknisk sandhed, der styrer markedet i øjeblikket. Og det er jo dig, Lars Persson. Nå, okay. Ja, du ligger det hele på dine skuldre. Ja, det hele er min skyld. Du er teknisk analytiker, men du kan få lov til at give os turen rundt på dagens marked her oven på Federal Reserve, oven på den noget, en hård start på torsdagen ved Peter Garnry. Ja, det må vi sige. Så har vi lige fået vaskekluden i ansigtet. Jamen, vi starter meget stille og roligt op her, og Sverige og Finland er lidt nede, men ellers så handler vi rundt omkring nullet. Det var jo faktisk et meget mærkeligt marked i går, synes jeg. Lige efter meddelelsen, så satte det sig faktisk voldsomt, det amerikanske marked. Og så i løbet af den sidste time, så var det ligesom om, at alle besindede sig og begyndte at købe aktier igen. Så hvis folk går ind og kigger på finvits.com og ser grafen der, så er det jo mountain climbing, kan man sige, hvor vi simpelthen klatter op og får ja, hvis man bruger startlinjen med 3600 for S&P, så kom vi op til overfladen igen og fik noget luft til lungerne, men det er jo også, og jeg giver Peter helt ret, og det er jo også derfor, jeg ikke har investeret alle mine penge, og jeg er jo heller ikke så kommet med på den helt voldsomme bølge, som vi har, hr. Svendsen, men jeg har jo stået her og sagt, jamen, det er mærkeligt, at vi 10 år i træk kunne have kørt opad, så jeg er jo egentlig meget med på din vogn, og kigger vi ud på markedet i dag, jamen, så er der ikke rigtig nogen specifikke. Der er lige en god historie for OnXerox, som stiger 14%, det viser, at deres produkt klarer sig vist nok meget godt i nogle tidlige fasestudier med noget cancer. Jeg har ikke fået noget at få læst hele meddelelsen, og så er der vel Ørsted, der nu har fået solgt deres radius. Radius, ja. Og så er det jo spørgsmålet, det bliver jo en helt anden virksomhed, man har. Tidligere havde man jo den her cash cow, man kunne, hvor alle os, vi bare gladeligt betalte. Jeg forstår simpelthen ikke, hvorfor de sælger den fra. Det kan godt være, så nu bliver man mere en grøn. Ja, men altså bare fordi du destruerer elen i nettet, så altså jeg synes, det er ærgerligt, at de sælger det her cash cow. Det er selvfølgelig nogle store investeringer, apropos. Der er nogle tunge investeringer, der måske skal ind og laves der og vedligeholdes og sådan noget. Men det er bare sådan en cash cow i min verden, der har stået der. Det lugter lidt af det, Mærsk også gjorde dengang, de solgte deres deres supermarkeder fra, ikke? Mm. Altså, det var også den her cash cow, som ville have været rigtig rar, når det går dårligt i shipping, ikke? Altså, strategisk, uden at lægge for meget ned over Ørsted, så strategisk virker det som om, at man fjerner noget fleksibilitet i forretningen. Det er altid godt at have et cash cow, man altid kan regne med, uanset hvordan det går. Men når du sidder som... Men brandingmæssigt står de vel stærkere i Ørsted nu og renere i forhold til, hvilken historie de gerne... Jamen, det er bedre internationale historie. Ja, det er meget renere. Ja, men når du så sidder som... Altså, er du ked af, når du, altså, synes du, det var en forblandet forretning? Nu sidder som fundamentalanalytiker og siger, så har de noget radius der, så har de noget vindmølle der. Synes du, det er en rodet forretning? Altså sådan, hvis du vil sådan hånd på hjertet og helt ud, det er bare dig og mig, der taler nu. Er du mere glad for, at de kun er vindmøller nu? Nej, fordi for mig at se, så bliver virksomheden mere pro-cyklisk af natur. Fordi nu er de væsentligt mere sensitive til finansieringsmarkederne, hvor renten er, fordi det har meget afgørende at sige, hvad deres mulighed er for at finansiere de her projekter. Mm. Og så hver gang du fjerner et ikke-cyklisk cashflow-ben, så bliver du bare per definition mere cyklisk. Nej, altså hvis man kun kigger på tallene, så jeg synes, de fjerner noget fleksibilitet for retningen, men man må også give Poulsen, at han ved formentlig, hvad han gør, men derfor kan vi jo andre godt have en holdning. Jeg kan ikke se det helt store fidus. Men som du også selv siger, Peter Granud, så er den internationale storytelling omkring Ørsted blevet nemmere, efter radius er væk, for når du skal have fat i de store internationale investorer og kunder og fortælle dem, at radios is our local in Denmark thing, den er jo lige pludselig væk, den der fortælling. Men man skal ikke undervurdere, men det er rigtigt, og det er der jo rigtig meget af i aktiemarkedet. Det er jo historiefortællinger gang på gang, og det kan vi jo komme tilbage til med WeWork også. og det er rigtigt, altså en ren historie omkring grøn energi og alle de her ting, det er lettere, og du kan måske i virkeligheden også få en højere multiple. Det er jo også derfor, at Tesla på trods af alle deres udfordringer bliver ved med at have altså en massiv efterspørgsel for deres aktier, fordi hvis du vil have en ren eksponering til det her med elbiler og fremtiden, jamen det kan godt være, at Volkswagen har store ambitioner, og de også gør det nu, men det vil fylde så uendeligt lidt i deres cashflow de næste 15 år. Altså der går lang tid før, at det flipper. Og det er derfor, man stadig investerer i Tesla. Og den globale overskrift, overrubrikken, the headline i øjeblikket, den er jo grøn. Det kan vi jo kun konstatere, og verdensmål. Lars Persson, vi beholder radius på danske hænder, så vidt jeg lige husker, ikke? Ja, det var det her andels... Seas, som har købt deres del. Så ja, det bliver på danske hænder, og det var jo også det, politikerne forlangte jo, kan man sige. Ja. Altså, det havde ikke noget... Altså, hvad havde nu de her søde fyr fra Goldman Sachs troppet op, så var der nok nogen, der havde fået... Det har vi traume over stadigvæk. Det så er det nok fået kartoffelkagen galt i halsen i snapsetinget her til eftermiddag, når de nu skal ned og købe den. Så nej, det er nok også for at please og en politisk gren, skråstreg måske befolkningsgren. Ah. Ja, jo. Befolkningsgren, som ser... Men investorerne er glade for Ørsted, også denne morgen op med lidt over 1%. Hvordan ser det ud i Sydbank? Der er jo gang i sagerne på øverste bestyrelsesled. Ja, altså nu må vi jo se, hvor hele bolden ender. I dag er den så lidt oppe. I går havde den det lidt svært, men altså... Vi ved jo ikke helt, hvad der er foregået inde bag de lukkede døre, heldigvis, og vi må også se, hvad der... Karen Frøset har fået sparket sin bestyrelsesformand ud. Ja, Det ved jeg ikke. Det er jo også det der, det var jo det der med, lidt ligesom vi havde med Ambu, at Lars Marker gik sin vej, og så var det Herbære, der overtog roret og satte en ny mand på toppen. Han gik jo ikke vel, Lars Marker. Nej, han blev bedt om at tage sin... Men det er jo hele den her, hvis man gerne vil noget, og hvis man gerne vil være selvstændig nede i åben ro og omegn, jamen så kan det godt være, at der er nogen, der har... Så må man jo tage sit tøj og gå, hvis man ikke kan forhandle sig til rette, ikke? Mm. Danmarks 4. største bank, Sydbank. Karen Frøsik er stadigvæk administrerende direktør, men har altså fået en ny bestyrelsesformand og har også sagt farvel til, var det 3 medlemmer, der røg i bestyrelsen også? Ja, så sidder man og overvejer at skulle være med i en bankbestyrelse og har fit and proper... Stod du og gør dig lækker? Nej, overhovedet ikke. Jeg skal ikke være med nogen bankbestyrelse. Nej, men hvis man har sådan en, så er der nok udbud eller efterspørgsel på den. Det er også svært at finde nogen, der har fit and proper, Lars Persson. Det kan så det godt kunne være. Godt være, at du kom i spil. Nej, tror jeg ikke. Der er nok nogen rundt omkring i hvert fald, der er i spil. Så, men det er helt sikkert, at de er lidt amputeret. Spørgsmålet er, om de når holder en ekstraordinær generalforsamling inden, eller om de bare kører den helt igennem, indtil de marts-april måned skal have noget generalforsamling. Ikke? Mm. Men altså, Lars Persson, det marked, hvor vi er mere fokuseret på makroøkonomien, Federal Reserve, og så har vi også gang i den i oliemarkedet, Peter Garnry. Det må man sige. Ja. Droneangreb, og jeg skal komme efter dig. Det er jo så sin ting, men noget andet er, at det så begynder at ryste generelt i Mellemøsten, og Donald Trump derude siger, at vi skal nok få styr på det her. Hvor er den på din radar, eller på Saxo Banks radar, den her sværm af sorte svaner? Ja, den var jo på radaren i starten af ugen, og altså, man kan sige, nu taler jeg jo på vegne af Olias Hansen, som er vores chef for råvarestrategi i Saxo Bank, men altså, vi har en situation i verden, hvor at det internationale energiagentur lige har været ude at sige, at vi har altså vi har helt klart for meget olie altså på udbudssiden. Det er jo ikke, fordi verden mangler olie. Og slet ikke, når vi kigger længere frem med den her grønne omstilling og sådan ting. Men lige nu er situationen bare, at der er mere udbud, end der er efterspørgsel, specielt fordi Kina også løber ned, og vi har det her med økonomien og sådan noget. Så altså, vi fik det her kraftige bevægelse op, det var det største i mere end 30 år. Og så er vi jo så kommet tilbage, fordi Aramco, det er saudiarabiske statskontrolleret olieselskab, hvor ligesom ud at sige, prøv at vi forventer faktisk, at de... Som var dem, der blev en af deres, to af deres anlæg, der ja, var ramt. Ja, ja. Og ingen, de sagde så, at vi forventer inden for 2 uger, at vi er tilbage til produktionsniveauerne fra før angrebet. Det tror jeg var en positiv overraskelse for markedet, nu er vi tilbage. Det vi måske kommer til at skal leve med nu her, det næste stykke tid, det er der nok, at nu bliver indarbejdet en mindre risiko, geopolitisk risikopræmie, som vi kalder det i olie. Og også fordi det har jo ligesom været lidt et wake-up call, ikke? Altså meget af det her infrastruktur forholdsvis er ret sensitiv, og man kan faktisk angribe de her faciliteter med relativt få midler. Det kan man, men som Lars Svendt også sagde, det kan jo ikke tage om lang tid at flikke de der rør sammen. Det kan du så åbenbart heller ikke. 2 uger, hører vi da sige, Peter Garnry. Ja. Og vi har også en oliepris, der allerede stabiliserer sig sidst. Ja, og det er godt for verdensøkonomien. Det havde været gift for verdensøkonomien, hvis situationen havde været sådan, at vi skulle til at have 15 dollar højere oliepris nu her, mens at Kina og resten af verden sløver ned. Det havde ikke været særlig godt. Og vi alle sammen skulle til at cykle på arbejde lige pludselig. Ja. Millionærklubben er fuld sving, der er i dag sammen med Peter Garnry fra Saxo Bank og vores egen Lars Persson. Jeg er Pernille Indgaard. Vi skal også have en linje afsted til Lars Svendsen sidst i programmet. Det bliver vi simpelthen nødt til, fordi manden han handler jo som en gal. Han er jo svær at holde styr på en Tom Hårgaard efterhånden, så vi skal lige høre, hvor vi har ham i dag. Den direkte linje her ind til Millionærklubben i dag, det er på vores sms, som er 42 600 247. Dette er Radio 247. Et andet sted, hvor man også måske ikke kan dykke ned for at holde øje med, hvordan det ser ud i verden, Peter Garnry, det er jo børsnoteringer. Og der var det, som jeg lagde ud med at sige, går jo ganske forrygende. De vælter over ind på børsen, specielt i USA og de her nye tech-virksomheder. Men vi lader starte med et eksempel. WeWork, som i starten af året, helt specifikt januar, var vurderet til 50 milliarder dollar ved en IPO, som skulle komme i år. Det er der, vi starter vores tidlinje, det hedder januar. Mm. Så er der altså udspillet sig et drama, både i de traditionelle medier, men også på Twitter og andre SoMe-medier, og selvfølgelig også i virkeligheden. Tag os lige igennem den her historie om WeWork, for den, med afsæt i den kan vi så tale om, hvordan det generelt ser ud med de børsnoteringer, vi har fået i USA. Ja, altså, WeWork kom tilbage fra 2018 med en værdiansættelse på 20 milliarder dollars, havde brug for kapitalindsprøjtning, fik en lidt mindre kapitalindsprøjtning, end de havde regnet med i december på grund af den uro, der var. SoftBank skulle løfte hovedparten af det, som er en af deres største aktionærer. Så kommer vi ind i januar, så laver de en lidt større runde, da der er kommet ro på. SoftBank løfter værdiansættelsen til 47 milliarder dollars. Skal vi lige, WeWork, det er kontorfællesskaber. Det er kontorfællesskab. De udlejer simpelthen, hvor man kan booke sig ind, og så kan man sidde. Og SoftBank, det er et stort japansk konglomerat. Det er et stort japansk investeringskonglomerat, som altid har været kendt for at være med på teknologisektoren, til dem, der ikke kan huske det. Jeg var heller ikke ret gammel, dengang det skete, men deres aktiekurs faldt faktisk 99,5% fra toppen af .com til bunden, fordi de simpelthen var sovset ind i alt det, der var forkert. Mm. Og det er jo så også det, den historie, der nu begynder at boble igen omkring SoftBank. Men det, vi er stadig i januar og februar. Ja, vi sidder i januar og februar, og så forbereder de den her... Jeg forbereder den her IPO, og den bliver jo så annonceret her for ikke så lang tid siden. I august, ja. Ja, og da vi så kommer ind i det her roadshow, hvor man ligesom er rundt og snakker med investorer, og de præsenterer det her prospekt, der er måske især en person, en der hedder Galloway, professor Galloway, som er professor på New York University i marketing, som er blevet sådan en meget kendt person i forhold til at kommentere på teknologi. Han laver en sønderlemmende kritik af det der prospekt, og kalder selve organisationschartet altså et spaghetti, han ikke engang kan finde ud af, og altså gør grin med også ham her, Neumann, som er stifteren af selskabet, bliver jo nævnt flere gange, og de missionen er, at de vil løfte den menneskelige bevidsthed op på et højere niveau, og det er sådan meget flyvsk. Deres corporate governance er en katastrofe, for at sige det mildt. Altså deres partner, eller deres, hvad hedder det, grundlægger og administrerende direktør Adam Neumann, han er sovset ind på alle mulige måder, også økonomisk. Ja, lavet handler med sit eget firma, og blandt andet så ham og hans kone laver et selskab, hvor de lægger det her nye navn, som nu er We Company. Det køber de i trademark-rettighederne til, lægger ned i et selskab, som de så sælger til WeWork for næsten 6 millioner dollars, og den har han jo så også måttet betale tilbage, fordi det var bare et no-go for børstilsyn, og det gør man bare ikke. Men det var her i august, at det her prospekt så kom ud, der flammede Twitter jo netop med sønderlemmende kritik, ja. Og vi, der var altså et ordforråd med, altså det var kendte, og det er så journalister, men også professorer, skal vi grine, eller skal vi græde? Ja. Hvad er det, vi har med at gøre her? Altså det har jeg ikke set tidligere engang i .com-dagene. Men vi taler jo altså om for eksempel det her med, at de leaser kontorlokalerne, ja, for en kontrakt, der hedder måske, jeg så 5 år, nogen har skrevet 10, men jeg holder måske til 5. Det vil sige, de hænger på de her lokaler, uanset om de kan lege dem ud eller ej. Ja, altså der er mange, der lidt har sammenlignet det med det problem, som mange af investeringsbankerne havde i 2008. Altså det her med, at du har et mismatch i din forpligtelser og din pengestrøm, så... WeWork har omkring 3 milliarder dollars på omsætning på toplinjen, og så har de, som du selv siger, leasingforpligtelser på balancen for noget, der ligner omkring 45 milliarder dollars. Og det er lange kontrakter, man ikke sådan umiddelbart kan komme ud af. Så det kræver jo ikke en PhD i matematik at regne ud, at hvis det er sådan, at vi får en recession, og de har jo rigtig mange nyopstartede virksomheder i deres kontorfællesskaber, som er finansieret af VC-penge, så det vil sige, hvis... Venture Capital Fonde. Der hvor Henrik Sass Larsen nu skal være talsmand. Ja. Så hvis det er sådan, at vi får en recession... Så hvis nu det er sådan, at vi får en recession, så falder omsætningen, kan den jo hurtigt falde måske 30% for sådan et type selskab som WeWork, ikke? Og du kan ikke komme ud af de her forpligtelser, og du rammer ind i sådan en finansieringsklemme, som man også så for Lehman Brothers og andre. Altså det er sådan helt klassisk, det der med, når du ikke får matchet din forretning rigtig rent finansieringsmæssigt. Og det er den kæmpe udfordring, de har. Så kommer det her projekt, og så har vi jo ventet på et roadshow. Ja. Det seneste, jeg har hørt, det var så i mandags, at der kommer ikke noget roadshow alligevel. Vi stopper IPO, men SoftBank banker på. Hvor er vi henne nu? Det, der sker, det er, at de går ind og vil gerne have den her værdiansættelse tæt på de 47, som de lavede tilbage i januar. Wall Street og investorerne er et helt andet sted. Så bliver den først sænket til omkring de 30 milliarder, og så bliver vi, for hver uge der går, så bliver de ved med at sænke den mere og mere, ikke? Og på et tidspunkt, da vi er omkring de 20 milliarder, så begynder SoftBank at sige, prøv at vi bliver nødt til at fjerne den her børsnotering, og prøve at argumentere over for Neumann og ledelsen, at det skal vi ikke gøre. Og det ser man altså ikke særlig tit, Peter Garnry, at efter du har et prospekt på banen, at du så siger, at det skal vi ikke alligevel? Nej, SoftBank vil gerne have, og det selvfølgelig har noget at gøre, det bliver meget kompliceret, men det har også noget at gøre med, at SoftBank værdi er meget bundet op på mange af de her selskaber i Silicon Valley, de har investeret i. Så det er klart, at hvis det er sådan, at du lige pludselig får en offentlig markedspris, så er det her, man kalder mark-to-market-bogføring, den fanger lige pludselig, fordi når det er privat, så kan man altid bare sige, om den seneste handel, vi lavede, det var 47 milliarder, så det er det, vi siger, værdien er. Ikke? Når det så lige pludselig hedder 20 på børsen, så skal du altså lave en stor nedskrivning, og det kan have en stor påvirkning på resten af deres portefølje. Så SoftBank vil gerne ud af det her. Neumann og ledelsen presser på. De laver nogle corporate governance ændringer, blandt andet det her med, at hvis han dør, så er det ikke konen, der går ind sammen med et andet bestyrelsesmedlem og kan vælge, hvem der ligesom skal styre virksomheden. Der bliver ændret også noget med, hvor mange stemmerettigheder har en A-aktie, som Neumann har, og hvor meget i forhold til... Der sad han jo på en meget, meget stor del af det, vil jo også... Jamen, det var helt skævrådet. Ja. Og så presser de værdiansættelsen ned til 10 milliarder dollars. Altså fra 47 til 10 milliarder dollars i løbet af 9 måneder. Og investorerne er stadig lunkne, og så får vi så den her nyhed, som kom i løbet af de sidste par dage med, at nu har de så udskudt det til måske oktober, i hvert fald senest inden årets udgang. Sådan som jeg ser det, så jeg er bange for på WeWorks vegne, jeg tror, at den her PR-maskine, de har været inde i, den har altså foretaget varig skade på omdømmet. Altså, det er jo lidt det her kendte Warren Buffett-citat, ikke? Altså, du kan bruge hele livet på at opbygge integritet over for alle dine forretningspartnere, men du kan smadre det på 24 timer, ikke? Og jeg tror lidt, det er desværre lidt det, der sker lige nu for WeWork. Og spørgsmålet er så stadig, om vi får en IPO. Lige nu står den jo så stille. Peter Garnry, det interessante spørgsmål er jo så, hvordan kan det her ske? Jamen, det kan jo ske. Jeg har selv siddet og tænkt mig over det her. Jeg tror, hvis man kigger på nogle af de her præsentationer, som SoftBank har lavet, så har de haft nogle helt vanvittige PowerPoint-slides, hvor man ser sådan nogle enhjørninger i lyserød og lyserblå, der sådan galopperer op af sådan en accelererende kursgraf. Altså, det er unicorn-begrebet. Ja. Unicorn-begrebet, ikke? Det er den måde, de ligesom har forklaret til investorerne, ikke? At SoftBank, de er altså på vej ind i stratosfæren, ikke? Jeg tror simpelthen, at SoftBank er blevet forblændet af Silicon Valley, og der er mange, der er blevet forblændet af Silicon Valley, og jeg tror, vi er ved en skillevej i forhold til, hvad børsmarkedet og de traditionelle investorer nu vil finde sig i, hvad der kommer fra Silicon Valley. Også fordi, man kan jo så ikke se, det har printet ud her, men Uber, Lyft, mange af de her børsnoteringer, der har været skuffende, det har været til for høje værdiansættelser, det har været blæst op. Og så er der det her udfordring, og det har jeg tænkt meget over. Så Silicon Valley bliver ved med at stadig at insistere på, at vi har de her A- og en B-aktieklassestruktur, lidt ligesom vi også kendte for Mærsk, hvor at man giver en kæmpe fordel til ejeren, og det har også det, vi har set her med WeWork og Neumann. Problemet er, at jeg tror, at folk har stiget sig for blinde på, at det jo fungerede rigtig godt for Facebook og Google, så hvorfor kan det ikke for alle de andre? Men forskellen er, at Facebook og Google er et monopol, som stort set ikke kan gøre noget galt. Altså, det kunne næsten være hvem som helst, der sad i spidsen for Facebook. Nu overdriver jeg, sætter den på spidsen, og det havde stadig gået godt for Facebook. Uber, Lyft, WeWork er altså enormt konkurrencepræget industrier med meget lave marginer. Det er slet ikke sikkert, at de får den samme markedsposition, som Google og Facebook har. Og der er det altså farligt, hvis du spørger mig, at sætte sig ind som en langsigtet investor, hvis du er en eller anden investeringsfond, hvor du så principielt set har deponeret hele magten hos en enkelt person, ikke? Men siger jo lidt, Peter Garnry, at pengene er blevet fartblinde. Den snak, vi har haft de seneste dage, og måske de seneste år, det er også det her med, at pengene er blevet mere risikovillige, fordi vi tør ikke rigtig gå i aktiemarkedet. Det vil sige, vi stepper lige niveauet ned. Netop det her startup, specielt i Silicon Valley, det er jo der, de fleste kommer fra. Og så pumper vi en masse penge i dem her, og så regner vi, at vi går på børsen, og så kan vi tage en Facebook eller en anden, så det der, vi havner. Er det pengene, der er de grimme her? Det er det jo som regel. Fordi selskaberne er jo selskaberne, de kører jo. Jamen, jeg tror, det er den historie, du beskriver der, er det, der foregår lige i øjeblikket. Men man skal også stille sig selv det spørgsmål jo, at altså, vil Ubers forretningsmodel kunne have ladet sig gøre med de rentemiljø, vi havde før finanskrisen, altså hvor man betalte 4% for statsobligationer, og så måske 3-4% oven i hatten for risikoen. Så hvis Uber skulle have betalt 8%, kunne man så have lavet en Uber? Og det samme med WeWork. Altså, hvis WeWork skulle have lån til normale renter, som man har kendt det tidligere, ville det så forretningsmodel kunne have ladet sig gøre? Der er meget, der tyder på, at rigtig mange af de forretningsmodeller, som man strikker sammen i Silicon Valley, det er baseret på, at man kan låne penge rigtig billigt, der er rigtig mange risikovillige investorer, så man er villig til at forlænge perioden, hvor virksomheden har negativ cashflow. Jeg tror også, da jeg var inde, vi talte lidt om Dropbox på et tidspunkt, ikke? Og Box, hvor direktøren var ude og prale med, så nu er vi blevet cashflow-positiv. Ja, det tog så 14 år. Vi tjener penge. Og det er jo, altså... Altså, Lars og jeg, der sidder her, og vi forholder os normalt til virksomheder, som er sunde og rent faktisk har en forretning. Man må lidt nogle gange ryste lidt på hovedet af, hvad der foregår. Men det kan jo blive ved, så længe at vi ikke har en recession, og så længe at pengene stadig ikke flyder frit i venturekapitalkrisen. Men er det IT-boblen om igen? Altså sådan i en anden skala, bare fordi, altså dengang, der var det jo også meget lave renter, man så lige pludselig var kommet ind, og jamen, man kunne købe ting til PE-tal, der var jo helt abnorme, og nu ser vi lidt det samme igen. Har vi glemt? Altså, er det bare fordi, at der blev skiftet ud på så mange stole fra dengang af, så man har lidt glemt, at når man nu er der lave renter, så kan vi bare lave hvilken som helst prospekt, vi vil? Er det der, vi er nødt til, tror du? Altså, der er ingen tvivl om, at det spiller en rolle. Mm. Og det var også det, jeg prøvede også at hente til med FedEx og Norwegian. Ikke? Mm. Altså, den lave rente gør, at du kan strække en forretningsmodel og en finansieringsplan sammen, som ikke er muligt, hvis du har et normalt renteniveau. Og det åbner nogle muligheder og gør, at man kan have en kraftig vækst. Og det er jo også, og det er jo, hvis du i hovedet på søvn, man skal se på, hvad Uber har gjort, så har rigelige penge fra Silicon Valley og venturefonde, kombineret med ekstremt lave renter, er jo gjort, at man har kunnet substituere det her netværk af chauffører. Og simpelthen, altså fordi de sætter jo en pris i markedet, som ikke er deres break-even-pris, for at presse alle lokale spillere, altså taxaselskaber, ud af markedet. Vi kan jo lige tage dem, altså de store, altså Uber var jo ligesom også, det skulle være årets børsnotering den største, ja. Men allerede på noteringsdagen, den var sat til en 45, og den vi landede på, var det ikke 41? Jo, kan jeg ikke lige huske det. Ja, det var i hvert fald en kæmpe skuffelse, ja. Og det var måske advaret lidt af konkurrenten Lyft, der gik på i måneden før. Ja. Så vi har altså Lyft, og vi har Uber, som er de her taxatjenester, så har vi Slack, som er, var det cloud-løsninger, de har med at gøre. Pinterest, som er den her, hvad pokker skal vi kalde det? En scrapbook på nettet. Det er sådan med billeder, man kan smide på. Så har vi altså også haft Zoom, som er sådan en videokonference-ting. Jeg bruger den selv, den fungerer faktisk meget godt. Og så har vi Beyond Meat, for at tage sådan et andet plantebaseret løsninger, som jo faktisk... Den har klaret sig fint. Ja, er det den, der har klaret sig fint? Og det må man jo sige. Det er Peter Garnry. Jamen, den er jo op 140% fra børsnoteringen. Så kan vi jo altid have en lang diskussion omkring, giver det mening med værdiansættelsen osv. Og det, der skal jo nok ikke rode mig for langt ind i den diskussion i forhold til min egen compliance-afdeling. Men der kan man jo sige, man kan sige, i forhold til produktet, der rammer Beyond Meat jo ned i en tendens i samfundet omkring det her med mindre kødforbrug, den grønne omstilling, altså hele alle de her bevægelser, vi ser, ikke kun i Danmark, men overalt i hele verden, eller i hvert fald i den vestlige verden i hvert fald, ikke? Mm. Den grønne slagter får en helt ny betydning, ja. Ja. Men resten af de her børsnoteringer har jo været en skuffelse. Præcis. Stort set over bredt. Og det har jo sat, nu startede med WeWork og det der foregået der, men der er jo lagt i ovnen. Det var i hvert fald i starten over til et kæmpe tech-år og kæmpe IPO-år. Vi venter jo stadigvæk på Airbnb, som har lovet, at de også skulle komme i år. Jeg ved ikke, det bliver meget interessant. Jamen, og hvornår bliver det, Peter Garnry? Og jeg tror faktisk, at Airbnb måske i virkeligheden kan blive sådan lidt, altså hvis jeg nu skulle spille Jones advokat til min egen negative holdning lige nu her på alt det her med de her børsnoteringer, så kunne Airbnb godt gå hen og blive, nu har jeg jo ikke set tallene, men jeg kunne forestille mig, fordi forretningsmodellen er meget mindre kapitalkrævende, fordi de bare sidder som mellemmand. Så det er, vi er lidt tilbage til en platformsvirksomhed eller Facebook, med lav kapitalbinding, høj afkast på kapitalen, og det er en platform, uden at det er ligesom Spotify, der skal bruge mange penge på at købe noget content ind, de sætter bare køber og sælger sammen, basalt set. Der tror jeg, Airbnb vil overraske mange og kan blive en succesfuld børsnotering, så sådan lidt, måske lidt sætter et punkt, hvor man siger, okay, der kommer også noget fornuftigt ud af Silicon Valley. Du kan godt lige tage ind for holdet, og så ser speede det lidt op, tænker jeg. Jamen, jeg tror, ja, og det er jo det, ikke? Altså, det er jo også det her, det er jo, der er meget med timing, når man laver børsnotering, og hvor lang tid er, og hvor længe er det her vindue. Jeg tror, grund til, at Airbnb ikke er gået på børsen, det er, at jeg tror faktisk ikke, de er travlt. Uden at vide det, kunne jeg forestille mig faktisk, at deres cashflow, deres forretning, ser væsentligt, de er mindre anstrengende. De har ikke brug for finansieringen. Så det er kun et spørgsmål om, hvornår investorerne vil have en exit. Der er jo også trader-platformen Robinhood, der også skal komme. Så er der Bumble, som er sådan en dating-app, hvor featuren er i forhold til alle de andre, at det er kvinderne, der skal tage det første step og sige like, eller hvad man nu gør, swipe, eller jeg vil gerne tale med dig. Palantir, det er sådan noget overvågningsudstyr. Dataanalyse firma. Ja. Og så er der Peloton, kan det passe? Noget exercise-udstyr? Noget cykler, noget et eller andet? Ja, de sælger simpelthen... Taler som om jeg aldrig... Peloton er faktisk måske i virkeligheden en af de... Det er jo også lidt... Det er jo en sjov børsnotering, fordi... Igen har du det her Silicon Valley, der har spredt lidt tryllestøv ned over egentlig bare at lave en motionscykel, som så er integreret med et content-univers og en lækker skærm foran. Og... Hvor man kan se billeder af sig selv, hvordan man kommer til at se ud, hvis man nu har svedt i en time. Ja. Ej, jeg ved det ikke. Nej, det ved jeg ikke. Men det er jo, altså igen, det er jo ikke, det er jo ikke, det er jo ikke en virksomhed, der har opfundet raketfysik her, og som går på børsen. Altså det er jo, altså... En god storytelling. Men igen, det er en god historie. Jeg har ikke lavet nogen analyse til Saxo Banks kunder på det her peloton, så jeg kan ikke sådan udtale mig om, hvor om værdiansættelsen giver mening i forhold til virksomheden. Men man kan sige, måske produktkategorien, kan jeg måske godt have lidt tvivl om det er sådan en, det er en sikker vinder her de næste 10 år. Man kan høre på, at der er Airbnb, den venter du i hvert fald med spænding. Den tror jeg bliver interessant. Hvis vi lige går lidt længere op, i stedet for, altså der er USA, der tager sig af, jeg tror det er 52% af børsnoteringen, de huggede sidste år i 2018. Ja. Herefter er det så Kina, og så kommer Europa, som jeg tror, ja, det må så være tredje pladsen. Ja. I Kina, der har vi jo fået Pinduoduo, og der har vi fået NIO inden for biler. Jeg ved, biler, den er du sådan rimelig opdateret på. Ja. Men de har jo også en hulens masse unicorn i Kina, der bare venter på at komme på markedet. Vi venter også på Alipay. Har de samme problematik som i Silicon Valley? Jeg tror, man skal forstå, at børsmarkedet i Kina er væsentligt mere umodent, end det er i den vestlige verden. Jeg tror, at miljøet omkring at børsnotere i Kina er lettere, og der er en anden tro på fremtiden også, og en eufori i Kina generelt. Nu ved jeg godt, at stemningen generelt i Kina er måske lidt præget af den her handelskrig, og det er ikke fordi, at kineserne er måske nødvendigvis over en bred kamp lige så optimistiske, som de var for 3 år siden, men hvis man kigger på nogle af de her børsnoteringer i Kina, så altså, det virker som om, de har lettere ved at løfte dem ind på børsen, så kan vi altid diskutere sådan performance, efter de er gået på børsen, og NIO er jo et grelt eksempel, ikke? De er jo nede 68%, men det er også, de har jo valgt den absolut sværeste industri overhovedet at gå ind i, ikke? Så. Hvad så med Europa? Hvornår får vi, vi havde Spotify sidste år, svenskeren, der tog stikket hjem. Hvor længe skal vi vente på den næste? Det er vel Probus, der kommer nu her, det der spin-off af Napster, eller Napster, den der... Det kunne, den er nok ikke, men det er stadig ikke den helt store. Nej. Men det er rigtigt. Ja. Det er svært. Altså, Europa er jo bare... Europa strukturelt er anderledes end USA, at kapitalmarkedet fylder mindre. Vi har ligesom om, at vi også mindre virksomhedsobligationer, vi har mere gæld, der ligger på bankernes balance. Vi har generelt flere interessante virksomheder i Europa, som er på private hænder, ikke? Altså, vi kan jo nævne Lego og her i Danmark og Grundfos og så videre. Altså, vi har rigtig mange spændende virksomheder i Danmark, som ikke kommer ud på børsen. Og er det smart, faktisk, tænker jeg? Er det nye sort? Altså et privat ejerskab? Jamen altså, man kan jo sige, det her roundtable, altså Jamie Dimon fra JP Morgan, der stod i spidsen sammen med, var det 160 af de største firmaer i verden, der nu sagde, at det her opgør, tog et opgør med 1980'ernes mantra om, at det er kun shareholder value, der er det eneste parameter for en virksomhed. Det kunne godt lidt lugte af, at der måske faktisk er nogle fordele af at være et privat virksomhed fremadrettet. Hvordan takler I den tendens i Saxo Bank, Peter Garnry? Det er ikke helt sådan en tendens, man kan mærke så på den måde. Nu kigger vi langt ud. Men man kan også se det. Altså, der er jo også nogen, der bliver afnoteret. Altså, IC Companies eller IC Group hedder det jo efterhånden. Ja. Dem her, de synes efterhånden, de var blevet for lille. Og hver gang, at de skulle tænke en tanke, eller bøjlen skulle vende den anden vej, så skulle de meddele børsmarkedet om det. Ikke? Så det var også noget med, at på et eller andet tidspunkt, så synes man, det er besværligt, at man skal huske at sende den der meddelelse i faxen, og lade alle de andre vide det. Hvis man nu kommer med en god idé, når man nu sidder ved morgenkaffen, ikke? Så kan man ikke bare lige løbe ud og lave det. Så jeg tror også, at der er nogen, der måske mere i fremtiden vil overveje, jamen skal vi bruge en børsnotering, eller kan vi måske få nogle... Der er også kommet alle de her, altså vi ser jo også kapitalfonden, det spiser en masse og blive medejer og alt muligt, og det er jo både på godt og ondt. Men nu har vi har virksomheder, vi har Google, hjemme har vi Mærsk, som jo også har en VC-arm at gå ind og investere med. EQT bliver børsnoteret. EQT bliver børsnoteret, og der er jo mange af de her private equity-fonde, som jo er blevet børsnoteret. Mm. Altså, du har masser af de amerikanske, der er også nogle af de store for UK, nu kommer EQT, så man kan faktisk godt få adgang. Ja. Så man kan sige, du kan godt opfylde begge krav om, at du egentlig har en stor privat ejerskabsstruktur i et land, men altså, hvor du så bare får det økonomiske opsving gennem et ejerskab af en kapitalfond, som så er børsnoteret. Mm. Og hvis man er nødt med noget teknologi, så kunne man jo også bare kigge over i Genevi. Altså, nu er de solgt lidt ud af Zalando. Hvad skal de bruge pengene til? Er det bare fordi, de skal kaste i nakken på aktionærerne, eller skal de ud og investere i noget nyt? Så jeg ved godt, det er en meget lille spiller i forhold til de her kæmpe store, vi har i USA, men vi behøver ikke at skulle sejle padle hele vejen over dammen, fordi der er sådan en små ting i hvert fald i Europa, man kan investere i, hvis man har lyst. Mm. Nå jo, man kan sige, det interessante spørgsmål i forhold til venture capital og både i Silicon Valley, men også i Danmark, det er jo, hvad sker der nu, når bøtten vender samfundsøkonomisk? Hvad der sker? Mm. Nå, men det ved vi jo allerede. Altså, det ved vi jo fra historien jo, at det ikke... Altså, så tør, hvis man skal sige, forventningerne, de bliver reduceret, og kreditterne, de tør op, og så bliver der bare ikke givet lige så meget. Og det er jo, når vi får den næste tilbagegang i økonomien, der vil vi jo se, hvem der svømmer uden badebukser på. Mm. Og det er jo typisk det, der får vi jo virkelig at føle, hvad var det for nogle forretningsmodeller og koncepter, der rent faktisk kunne holde vand. Og antallet af at dem, der har lyst til at være selvstændige eller iværksætter, det går fra plus 200 til måske 30 igen i en periode. Ikke? Så, ja. Så det er jo bølgeskvulpet, man får. Det er historikken. Jeg er Pernille Indgaard, Peter Garnry fra Saxo Bank er med mig i studiet sammen med Lars Persson. Lige om lidt, så springer vi til Millionærklubbens nu daytrader, Lav Svendsen. Du kan være med os. SMS'en er åben, og der er den på 42 600 247. Dette er Radio 24/7. Lav Svendsen, velkommen til. Hej. Ja, det er jo blevet sådan, jeg er nødt til at ringe til dig hver dag. Du er svær at holde styr på en Tom Hårgaard i London efterhånden. Ja, ja, jeg har jo indledt spurten de sidste 7 uger, eller hvad vi er tilbage her. Det må her, man sige. Men nu skal der ske noget. Ja, for dem, der ikke jeg lyttede med i går, og måske har du også endda foretaget dig noget her de første 44 minutter, hvor jeg har ladet dig være i fred. Hvad er det, du har i din portefølje PT? Ja, vi har ligesom samlet kræfterne, ikke? Og så, fordi jeg har jo haft nogle lidt lange, nogen var håbet på, at noget ville ske, og sådan noget, men nu er der jo så lidt tid tilbage, jeg kan jo ikke sidde og... Altså, sandsynligheden for, at Fotokure blev overtaget, den er jo nok lige på 7 uger. Norske Fotokure, ja. Så satte jeg på noget, hvor jeg tror, at der er nogle rigtig gode drivkræfter, som kan udfolde sig. Mm-hmm. Så jeg er nede på, hvad er vi nede på 7 aktier eller sådan noget nu? Jeg har det op på skærmen her, ja. Ja. Mm-hmm. Og den, jeg jo først og fremmest satte på, det er lige nu, det er jo, det mener jeg fuldstændig oplagt, det er The Scottish Salmon Company, som laver laks i Skotland. Mm-hmm. Og selv har ligesom overvejet, eller i hvert fald nærmest har sat sig selv til salg. Den sag skal afklares inden 1. oktober, de sagde, at de har været i gang fra maj, tror jeg. Mm-hmm. Så det ved jeg, det burde... og så er det så et spørgsmål, gæt på, lykkes det, og hvad er prisen, ikke? Ja. Det er det, jeg sidder og prøver på at analysere mig frem til. Men Lars Svendsen, den her nye hurtigløbeportefølje, du har lavet, som så altså har en deadline om 7 uger, har du i hvert fald sat dit stop loss, hvis vi kan kalde det. Ja, ja. Betyder det, at du nu må ligge søvnløs om natten og har alarmer på, der ringer, eller hvordan? Holder du øje med den? Nej, det har jeg ikke. Altså, så galt er det jo ikke. Men hvad hedder det? Nej, det er jeg sover stille og roligt for det. men det er jo klart, at hvis du tænker dig, at altså, worst case for mig lige nu er jo, at den der laksefætteren der, han ender med ingenting, ikke? Så har vi jo lige lavet mavelanding, ikke? Men det er jo det spil, der også er på aktiemarkedet. Man skal jo bare vide, hvornår man tør tage fat. Og det er jo ligesom, altså det er ligesom en militær operation, og det er en tankkrig, det her, ikke? Jeg vidste, du ville komme. Mm. Ja, okay. Men der vil jeg sige, at vi koncentrerer poweren, så masser vi igennem med, vi skal være 7 gange så mange som fjenden. Det er, hvor vi angriber, og så er der ikke så mange ude i siderne, og så videre. Og så knaller vi igennem, ikke? Det, der er problemet med det her, det er, at hvis det var en krig, så kæmper du og gør noget. Her er jeg jo afhængig af, ligesom, hvad der sker på markedet, ikke? Det er derfor, at aktier er... Det er ikke en krig, vel? For du kan ikke... Du kan kun kaste dine egne kort og bruge dem og håbe på det bedste og sådan noget, men jeg bestemmer jo ikke om, uanset hvor meget jeg kæmper, så bestemmer jeg jo ikke om Scottish Salmon bliver handlet eller ej. Nej, der er du hensat til en observatørrolle, i hvert fald PT, må man nok sige. Ja. Lars Svendsen, jeg fornemmer, at din verden har ikke forandret sig efter i går og udmeldingen fra Federal Reserve. Nej, det var jo, altså, jeg synes nærmere, altså... Det er jo et stort skuespil, ikke? Og så sidder de og nedsætter renten i kvart, og alle ser meget, at han taler alvorligt og ser gråhåret ud og kigger over brillerne og alt det der, ikke? Og siger, ja, og ved du hvad, om renten er 0,25% højere eller lavere, det betyder ingenting. Det er jo kun for at vise, men vi er her, og vi skal nok være flinke. Mm. Sådan ser jeg, altså, ja, nej, jeg bruger ikke tid på det der. Det, eller kun hvis de laver ulykker, og det gjorde de jo ikke. Det kan man ikke sige nej. Det vil sige, Svendsen, ingen nye handler i porteføljen denne morgen? Jo, nej, ikke i dag, men jeg byttede jo rundt her. Jeg ved ikke, om det var det ikke i går morges, at jeg byttede. Jeg solgte Jyske Bank, fordi jeg tror egentlig, den er god nok og skal stige og det der. Men, og så puttede jeg flere penge ind i Golden Ocean, som er et bulk-rederi, der sejler meget på Kina. Og skib, som er de store på 170.000 tons, der sejler på Kina. Det hedder Capesize, og de sejler jo altså, det synes jeg, rundt og kan tjene lidt over $30.000 i døgnet, ikke? Og sådan en fyr koster, og du skal have folk til at bruge $8.000 om dagen på at få mad og løn, så er der 22 tilbage til forsikring, hovedkontoret og kapitalafkast. Det er jo flot. Det er jo rigtig godt. Så. Det kan vi godt lide. Nå jo, men altså, det var sådan set ideen i det, og derfor har jeg også Norden, som jeg egentlig ville måske have købt flere end Norden, men... Men det gjorde jeg så ikke, for jeg mener, at Norden er oplagt til at komme efter det. Mm-hmm. Så hvad hedder det, men det er jo lidt for, at... Altså, i virkeligheden har jeg nu Vestas, som jeg skal her, så har jeg den her laksefyr, som skal afklares i løbet af 14 dage. Mm-hmm. Det tror jeg også, den bliver. Og så har jeg lige Teva, som er en... den er jo nede i et hul, ikke? Mm. Bavaria Nordic. Og så har jeg noget tank, og Bavaria Nordic, og noget bulk. Det er, hvad jeg har. En god stram portefølje, der skal køre sejren hjem, og du ligger faktisk i front. Ja, jeg håber, vi kan lave en rigtig spurt her til sidst. Men altså, den der med Scottish Salmon, det er i min optik, at det er jo en... Altså, ligesom brækkerne er der, og ovenkøbet har de sagt, at det skal afklares nu. Og de har haft det lang tid, der er en aktionær, der er 75%, som jo reelt set sidder bagved. Altså, han siger jo ikke... Det er jo ikke sådan, at der er en eller anden tilfældig bestyrelse, som i Sydbank, der finder ud af, at nu sætter vi os selv til salg, og så ringer vi lidt rundt til Morgan Stanley og en eller anden og spørger, vil du købe os? Det er det jo ikke. Altså, når de har 75%, så spørger man ham, hvad vil du? Nej, han siger, ja, nu synes jeg, vi skulle se, om vi kunne sælge det her. Ergo er til salgsskiltet, der er jo, hvis prisen er god nok. Hvis ikke prisen er god nok, er vilkår og alt muligt, så siger han selvfølgelig nej. Men, men det er ligesom seriøst, ikke? Det er ikke bare sådan tilfældigheder. Det kunne være lidt lækkert jo, hvis vi kunne slutte en af porteføljerne på de 400.000. Det må være det, der var det næste target i porteføljen, Lars Svendsen. Nej, det er 500.000. Selvfølgelig. Undskyld. Jeg... Ingen ambitioner her. Ja, fordi pointen er jo den, at jeg sidder jo og gætter på en pris, og gang ud og laver analyse, og så sidder jeg også og gætter på, hvad skal det ene eller andet være værd. Sådan noget, ikke? Men jeg mener jo, at den her virksomhed kan sælges mellem 50 og 55. Det er min pris. Og vi gætter jer på, den er værd. Og det er jo klart, hvis du kan lave 20 kroner, så er jeg jo tjent 120.000 norske. Det er sådan 90 danske, ikke? Ja. Så derfor er det sådan, det er den, 500, der lidt bedst, det kan jeg godt høre. Ja, men jeg kan jo så prøve at høre din konkurrent, Lars Persson. Jeg kan også høre Peter Garnrup, han er også vant til at kigge på aktier jo. Det er jo ingen hemmelighed. Hvad de siger til din nye hurtigløber-portefølje. Er du nervøs, Persson? På vis vej. Er du med os endnu? På din egne? Nå, på min egne? Nej, overhovedet ikke. Altså, det er jo frisk gjort, kan man sige. Jeg sidder jo bare og håber på, at det går galt jo. Nå, men det skal jeg jo gøre. Du er en konkurrent. Det er jo, jeg vil jo være åndssvagt, hvis jeg sad og tænkte, fedt, det går godt. Jeg håber, at det punkterer, og at det ryger i vasken. Du har sat din bedste angriber ind. Vi har spillet i serie 3 nu her, og så har du lige pludselig fået et helt Superliga-hold ind for at spille på din bane. Nej, jeg håber jo, det punkterer. Er du rigtig klog? Jeg håber da selvfølgelig, at det går direkte i vasken, og aktien falder 20% overnight. Det håber jeg da. Så det er sådan en aktie, det står og falder med? Ja, blandt andet, fordi han har jo 131.000 i den der, så jeg håber, at det går galt for ham. Det må jeg da sige. Altså, jeg sidder der hver dag og fryder mig, når jeg ser, at laksepriserne falder. Og det er meget irriterende, jamen, for konkurrenterne falder jo. Altså, Salma og Grieger og Lierøj, de er jo alle sammen styrtdykket, mens han den flyder ovenpå. Men børsknæder virker indtil nu. Peter Garnry, er Lars Svendsens træk her galt eller genialt? Men altså, hvis man skal have et stort afkast, så skal man jo, give den gas. Altså, sådan er det jo. Man kan sige, de her tør, altså bulk-rederier, de er jo altid interessante, fordi de har en meget høj gearing på balancen, og hvis du har den mindste bevægelse i priserne, så slår det igennem på bundlinjen ret voldsomt. Så du har en tendens til at se mange af de her shipping-selskaber, om de er i tørlast, eller om de er i tank, eller hvor de er henne, at lige pludselig så har du sådan en bevægelse på 3-6 måneder, hvor så flytter prisen der helt vildt meget hurtigt. Så hvis jeg er forkert i min tese omkring, at Kina bliver ved med at slå ned, og Lars Svendsen har ret i sin, at verden måske i virkeligheden er på vej til at... Ja, det er, den har det godt, men den måske er på vej til at bunde og accelerere igen. Jamen, så er det jo helt nærliggende, at sådan nogle typer selskaber, altså shippingindustrien, som helhed godt kunne levere god afkast. Kigger du, Garnry, på nogle af de andre bolkrederier? Der er jo en nordmand nu, eller den amerikaner, der hedder Starbulk, og så har vi ham, Jini Ui, som overhovedet ikke kan noget som helst. Kigger du på noget af det der? Ikke ret meget. Kun på sådan et overordnet industriniveau. Ikke de enkelte selskaber. Svendsen, du er med os hele timen i morgen til at svare på spørgsmål, så, og så kan vi høre, hvad du har handlet her i løbet af resten af dagen. God handelsdag. Hej. Og det er altså i morgen fredag, vi svarer på spørgsmål. Morten, han skriver her, hej Pernille, den danske halvdår med. Danske halvdår Topsø i ryggen gik den amerikanske biotech-virksomhed IDM Bioscience. IGMS artikelkoden i går på børsen under stor jubel ringede Jakob Topsø, hedder han. Med klokken, da Nasdaq åbnede, aktien blev introduceret i kurs 16 og steg til godt $24 ved lukketid. Hvad mener vi om den aktie, Persson? Den kan vi så mene noget om til morgen, tænker jeg. Ja, det var dejligt lige at kunne få lidt tid til ja, det. Vi har en hel time i morgen, hvor I kan være med os, selvfølgelig også. Jeg lytter med spørgsmål. Men Per, sådan spørgsmål, der står tilbage, er jo selvfølgelig, hvordan har du trimmet din portefølje til det her til slut? Nå, jeg har slet ikke rallyet på den måde. Jeg har jo stadigvæk lagt forskellige æg i forskellige kurve. Du har lagt det på baghjul? Nej, jamen det har jeg. Det er bare, sådan er det bare at kende. Men det har jo givet et godt afkast lige lidt under markedet, for jeg har også været lidt forsigtig. Jeg synes, 10 år i træk, når jeg kigger på alle mine grafer, og jeg tænkte, 10 år i træk med opadgående aktier, det har jeg aldrig set før. Så jeg har jo sådan været ham forsigtig pæren, der har taget sejlet ned og tænkt, lige om lidt, så kommer der... Jeg roer stille og roligt. Ja, lige pludselig kommer der et skud for borgen, og så er det jo klart, så kan man jo ikke forvente, at man har et afkast på over 300.000, når man har blevet ved med at have 20-30.000 af 250.000 stående i kontanter. Mm. Og så er det jo så er der også bare været på enkelte fejlinvesteringer, histerpis, det sker jo. Så nej, jeg er jo okay tilfreds med det her. Så nu må vi se, og hvis vi fortsætter, så bliver det jo endnu mere interessant at se, hvordan aktiemarkedet de kommende år udvikler sig. Så det håber jeg jo, at vi vinder DAMP-licitationen og vores program og vores program får lov til at fortsætte, og så vi kan stå herinde og tænde. Om vi er jo Radio 24/7 eller ej. Det ved jeg ikke. Hvor der så finder vi på noget. Så finder vi på noget. Selvom vi også ned på Amager Torv og råber Lav og jeg om morgenen, så kan de komme og høre. Ikke fisk, men Bavaria Nordic og Matas. Peter Garnry, hvordan forholder I sådan generelt til, altså hvordan disponerer I på det følgende her hos Saxo Bank PT, og hvis I kigger på resten af året, det kan vi jo godt få at få med her. Ja, men det kan vi sagtens. Jeg er porteføljeforvalter for to aktive allokeringsmodeller, vi har, som baserer på samme model, det er bare forskellige valutaer. De har klaret sig fint, de er op 10,5% i år, de har omkring 40% i aktier. Så man kan sige, det er sådan forholdsvis neutralt. Måske lidt til underkanten af, at man normalt vil have aktier i sådan en standard portefølje. Så, og den har reduceret aktieandelen en lille bit smule. Den havde noget eksponering til momentumaktier, som havde nogle bølgeskulp her i sidste uge, og det gjorde, at den her i mandags lige reducerede lidt eksponering der. Så vi er sådan forholdsvis balanceret, og det er også derfor, når jeg siger til vores kunder, vi har lidt det her sådan lidt dystre makroudsyn, fordi vi ligesom kan se nogle af de her tendenser, der kunne ligesom udspille sig på en negativ måde. Når det så er sagt, så når vi rent faktisk har vores portefølje til vores kunder, og som de kan investere i, dem jeg forvalter for, jamen der er vi lidt mere balanceret i synet. Men jeg skal så sige, at altså, den aktieeksponering, vi har, den er primært i det, vi kalder minimum volatilitetsaktier, som er, det er sådan noget stabil forbrug. Ikke? Altså, det er sådan nogle typiske selskaber som Nestlé og Coca-Cola, det er forsyningsselskaber, det er telekommunikation. Så det er dem, der ikke bevæger sig så meget. Mm. Og de har faktisk klaret sig okay. Jo. Har I skruet ned for Kina-andelen i jeres portefølje? Vi har faktisk det univers, som vores model ligesom kan selektere fra, har ikke Kina som sådan en isoleret komponent. Den kan investere i emerging market aktier, det har den ikke gjort endnu. Så nej, på den måde har vi ikke ret meget Kina-eksponering, kun indirekte gennem de selskaber, der måtte have noget salg i Kina. Mm. Så din helt egen mavefornemmelse, Peter Garnry, for verden og aktiemarkedet her de kommende år, hvordan er den? Men altså, det store tema, vi kommer til at lave her i Q4, det er jo det her med den stærke dollar. Og hvis det er sådan, at den stærke dollar, den er ved at toppe ud, så typisk, når vi ser i historien, så når dollaren begynder at svække, så klarer europæiske aktier sig faktisk bedre end amerikanske, og emerging market aktier klarer sig særdeles godt. Så jeg tror, vi er ved at være ved en skillevej, men helt generelt, så vi har været i gang i 10 år nu, og hvis man kigger på det amerikanske aktiemarked, så er det sådan prisfastsat lidt til den dyre ende nu, ikke? Jeg er ikke sådan super optimistisk, men igen, jeg har ikke rigtig røde flag, jeg siger selv alt, hvad du har, men med brug omtanke. Altså, når jeg er ude og snakke med kunder i Saxo Bank, så siger jeg altid, hvis jeg kan godt forstå, at du gerne vil have en 100% aktieportefølje, fordi man kan ikke få ret meget rente i obligationer, men lad være, fordi risikoen er simpelthen for høj at rende rundt med 100% aktier. Peter Garnry, altid en fornøjelse at have dig med. Tak for din tid. Lige måde. Persson, du er her endnu, yes. Og vi har 2 minutter til at vende tilbage til det danske marked, så giv mig lige en status der. Jamen, Onsex er op med 10%, SimCorp blev nedjusteret af ABG og falder med 3%, så det er vel egentlig de helt store. Så var der Ørsted, som vi havde inde i pendulsvinget i går, der solgte Radius lige op. Den stiger i dag, men den satte også nogle procent i går, ikke, om altså, muligheden. Og det, der mange gange sker, det er jo, at nu går der noget ud af forretningen. Hvis vi går mange år tilbage til GN Store Nord, som det, hvor de solgte Xenofon, så er der nok nogen, der ryster på hovedet, og de kan overhovedet ikke huske det. Men det var i gamle dage, var GN Store Nord et stort konglomerat, der også havde en masse andre forretninger, blandt andet mobiltelefon. Og så er det jo nogle gange, at hvis du har en mandat, ligesom med her Garnøs her, så er det jo, at lige pludselig så bliver det jo en anden forretning måske, så du kan måske ikke have den her virksomhed med i dit mandat. Og så kan der godt være, der kommer nogle nogle sælgere, selvom det har været en god historie. Det skete blandt andet med Gen Store Nord, at, at man havde noget mobil, og så havde man det ikke mere. Så dem, der investerede ind i mobildelen, jamen de måtte sælge nogle Gen Store Nord. Så det skal man lige huske som privat investor, og man kan godt sidde med armene op overhovedet, fordi vi har tjent mange milliarder, men det kan være, at der er nogen, der har nogle mandater, der gør, at de bliver nødt til at ændre i deres portefølje, og så kan man få lige pludselig et rush ind med aktier, som hvor skal de så distribueres hen? Og det kan godt være sådan noget, man ser. Nu har det ikke været så slemt med Ørsted, men bare sådan, så man ved det til en anden gang, når man sidder og ruder lidt med rytmeboksen. Europa er oppe, det er kun Norge, der nede med 0,1, ellers så er resten af Europa, DAX'en op med 0,2, Sverige op med 0,5, og Danmark ligger lige omkring 0,1. Så altså en okay morgen. Jeg synes egentlig, jeg så de amerikanske futures lå sådan lidt og hang en lille smule med næbet fra morgenstunden af, så Europa rejser sig lidt op, på trods af, at amerikanerne ser ud til ikke rigtig at kunne komme ud af fjerne derovre. De er ikke så begejstrede for den rente for os. Vi altså fik for fedt i går, som altså ikke har sat helt gang i dansegulvet. Mm. Vi åbner gulvet igen i morgen. Det gør vi med 9 og 10, hvor vi tager imod spørgsmål. Rigtig god hans dag.